Maulaya salli wa sallim daiman daro ala al-habibi ala fawqil ula wa sara. Maulaya salli wa sallim daiman daro ala فاطر علا وشار. مولاي صلي وسلم دائما دهر على الحبيب على فاطر علا وشار. Iman darah سلام.